Czyżewski. To był świat Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiaj po 19:00. Zapraszamy Romuald Wicza-Pokojski, reżyser. Barbara Marcinik. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest 7:00. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Spotkanie krótsze niż planowano, lunchu nie było, przełomu też, ale Donald Trump i Władimir Putin mówią o konstruktywnej atmosferze. Dobrze, że na Alasce nie było prezydenta Zełenskiego, tak mówią z kolei ukraińscy. Dlaczego? O tym już za chwilę w relacji naszego korespondenta. Policja zwraca się do Węgier o pomoc w ustaleniu sprawców antypolskiego incydentu podczas meczu Rakowa z Maccabi Haifą. Szczyt na Alasce nie przyniósł przełomu. Wciąż też nie są znane szczegóły rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Spotkanie trwało krócej niż planowano. Nie doszedł także do skutku wspólny lunch obu delegacji, który wcześniej zapowiadano. W Anchorage na Alasce jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Szczyt rozpoczął się od bardzo ciepłego przywitania na lotnisku przez Donalda Trumpa Władimira Putina. Amerykańskie media zwróciły natychmiast uwagę na fakt, że rosyjski dyktator przyjęty został z honorami jak lider zaprzyjaźnionego państwa, a nie kraju, który pozostaje od wielu lat w bardzo chłodnych stosunkach z Waszyngtonem. Przed rozmowami niektórzy amerykańscy dziennikarze, będący blisko obu polityków, krzyczeli w stronę Putina: kiedy skończysz wojnę i kiedy skończysz zabijać? Rosyjski prezydent kąśliwie udawał, że nie słyszy tych pytań. Po około 3 godzinach rozmowę zakończono. Wciąż nie znamy ich dokładnych szczegółów, poza tym, że określone zostały produktywnymi. Na konferencji prasowej ostatecznie prezydenci wygłaszali tylko własne oświadczenia. Władimir Putin przemawiał ponad 8 minut, Donald Trump nieznacznie ponad 3 minuty. Zrobiliśmy naprawdę duży krok naprzód i od zawsze mam fantastyczne relacje z prezydentem Putinem. Obaj liderzy nie ogłosili przełomu w kwestii zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie. Cenkoryczna Alasce dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A więcej na ten temat Jan Pachlowski opowie w porannym. Zapraszamy do Trójki o 7:35. Teraz wszystko zależy od Wołodymyra Zełenskiego, powiedział Donald Trump później w wywiadzie dla Fox News. Prezydent USA doradził prezydentowi Ukrainy, aby zawarł porozumienie w sprawie zakończenia wojny, ponieważ, jak stwierdził, Rosja jest bardzo dużym mocarstwem, a Ukraina nie. Powiedziałbym również, że państwa europejskie muszą się trochę zaangażować, ale to zależy od prezydenta Zełenskiego. Ma być teraz spotkanie między prezydentem Zełenskim, prezydentem Putinem i mną. Nie, żebym chciał tam być, ale muszę się upewnić, że to się uda i mamy na to całkiem spore szanse. Zdaniem Donalda Trumpa w Anchorage udało się porozumieć przynajmniej w kilku kwestiach. Putin mówił z kolei o konstruktywnej atmosferze i korzystnych rozmowach. Tymczasem najbardziej zainteresowani Ukraińcy są rozczarowani rezultatem szczytu na Alasce. Część tamtejszych politologów zwróciła uwagę, że dobrze się stało, iż do Stanów Zjednoczonych nie poleciał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy mógłby się zdenerwować i popsuć i tak napięte kontakty z Donaldem Trumpem. We Lwowie jest nasz wschodni korespondent Maciej Jastrzębski. No właśnie, jak oceniają rezultaty szczytu Ukraińcy? Ukraińcy obudzili się rozczarowani rezultatem szczytu na Alasce, choć przewidywali, że Donaldowi Trumpowi nie uda się zmusić Władimira Putina do ustępstw, dokładli się spać z nadzieją chociażby na krótkotrwałe zawieszenie broni. Jeśli tacy przywódcy się spotkają, to musi z tego coś wyjść, mówili, ale sami w to nie wierzyli. On chce podziwiać się mu w oczy, ale to niczego nie da. Trump jest dla niego zbyt miękki. Mówi, że chce mu spojrzeć w oczy, ale to nic nie da. Już Zełenski zaglądał. Że Zełenski dywився. Po niespełna 3 godzinach rozmów Trumpa z Putinem ukraińskie portale informacyjne zapełniły się tekstami krytykującymi amerykańskiego przywódcę za przyjmowanie z honorami dyktatora ściganego za zbrodnie wojenne. Ukraińscy komentatorzy podkreślali, że Trump dał Putinowi szansę, by ten nie skorzystał z okazji. Dodawali też, że również Trump dostał szansę na zmuszenie Putina do przerwania działań zbrojnych, ale jej nie wykorzystał. Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Więcej na ten temat opowie w porannym. Zapraszamy do Trójki o 7:45. O pomoc w zidentyfikowaniu sprawców antypolskiego incydentu podczas rozgrywanego na Węgrzech meczu Rakowa z drużyną Maccabi Haifa wystąpiła do węgierskich służb polska policja. Izraelscy kibice wywiesili transparent "Mordercy od 1939 roku". Jeśli węgierskie służby zgodzą się na współpracę przy identyfikacji izraelskich kibiców, to autorzy skandalicznego napisu dostaną co najmniej zakaz wjazdu do Polski. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Izraela wyrazy oburzenia i podziękowało za potępienie incydentu. Jak zapisano w komunikacie, relacje polsko-izraelskie nie mogą być i nie będą niszczone przez ekstremistów. Minister sportu wystosował pismo do prezydenta UEFA z wnioskiem o pilną reakcję oraz wyciągnięcie wyciągnięcie konsekwencji wobec klubu i kibiców winnych zaistniałej sytuacji. Państwo polskie walczyło z hitlerowskimi Niemcami od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej, a naziści zabili miliony obywateli Polski wszystkich wyznań, napisał minister Jakub Rutnicki. Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek piłka nożna i efektowne rozpoczęcie piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy w wykonaniu Zagłębia Lubin w meczu z Lechią Gdańsk. Relacjonuje obrońca Michał Nalepa. Dobrze weszliśmy w mecz i udokumentowaliśmy to, jak się nie mylę, po 15 minutach już wygrywaliśmy 2-0. Dobrze nam się grało, czuliśmy to z boiska, że mamy taki wiatr w żagle i trzeba z tego korzystać. Nawet po strzelonym golu na 2-0 sobie powiedzieliśmy, że trzeba korzystać z tego momentu i go pielęgnować, żeby trwał jak najdłużej. Niestety straciliśmy gola na 2-1, później stało się 2-2, ale to też jest charakter drużyny, to co pokazaliśmy. Do przerwy faktycznie było 2-1, a potem Zagłębie rozkręcało się. Do bramek Bartłomieja Kłódki i Adama Radwańskiego swoje dodali Grek Michalis Kosidis z karnego, Jakub Sypek i Kajetan Szmyt oraz cytowany przed chwilą Michał Nalepa już w doliczonym czasie gry. Dla Lechii strzelali Słowak Matusz Wojtko i reprezentant Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohamed Awad Alla. Skończyło się na 6-2. W drugim spotkaniu Krakowia pokonała 1-0 Widzew po golu Bułgara Martina Minczewa. W pierwszej lidze wczoraj również dwa spotkania. ŁKS pokonał Milecką Stal 2-0 w Warszawie w starciu Polonii z Ruchem Chorzów bez bramek. Ruszyła Premier League. Broniący tytułu Liverpool grał z Bournemouth. Jeszcze w 88 minucie na tablicy wyników widniał remis 2-2, ale gospodarze pozbierali się. Prowadzenie Liverpoolowi dał Chiesa, a na 4-2 podwyższył Salah. Patryk Dudek indywidualnym mistrzem Polski w jeździe na żużlu. Mimo że trzeci turniej z cyklu wygrał w Częstochowie Bartosz Zmarzlik. Pięciokrotny mistrz świata zdobył srebrny medal, a brązowy Dominik Kubera. Dudek po raz drugi sięgnął po złoto w zawodach tej rangi. I na koniec tenisu tenis, pokaz siły i jakości gry Igi Świątek, która w Cincinnati awansowała do półfinału, a zagra w nim z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Polska tenisistka w ćwierćfinale pokonała Annę Kalińską 6-3 i 6-4. Przede wszystkim cieszę się, że właściwie każdy mecz, który tu zagrałam, gram trochę lepiej, więc cieszę się z tego progresu i na pewno dzisiaj od początku mogłam grać swoją grę, gram z rotacją i lepiej serwowałam niż w poprzednim meczu, więc od początku miałam dobry balans, jeśli chodzi o bycie solidną i bycie intensywną. Rybakina odprawiła z kwitkiem liderkę listy WTA, Arynę Sabalenkę 6-1 i 6-4. Dziś upalnie, słonecznie, choć nie wszędzie, bo miejscami może się chmurzyć, przelotnie padać. W Bieszczadach oraz w Kotlinie Kłodzkiej niewykluczone burze, a na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 25 na zachodzie, w większości regionów, w tym centrum kraju, koło 28-30, a najwięcej do 33 stopni na południowym wschodzie. Autopromocja. Mówił, że bycie na scenie jest dla niego formą terapii. Jedną z sesji odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tomasz Makowiecki przyjechał do Trójki kilka miesięcy temu, by zagrać słodko-gorzkie piosenki z płyty Bailando, wydanej po dłuższej nieobecności. Warto było czekać. Koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Przypomnimy w niedzielę tuż po 19:00. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7:00. Tak, tak, to właśnie ten czas odpoczynku, sobotni poranek. Zastanawiamy się, czy w ogóle umiemy wypoczywać, dlatego no właśnie zabieramy pracę ze sobą na wakacje. No i czy to, jak wypoczywamy, mówi coś o nas, o naszym stosunku do wypoczynku? O tym już za chwilę. I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off. But it's still the same. Prawdziwa kumulacja. Wakacje, weekend, ba, długi weekend i o tym, jak dobrze wykorzystać ten czas, już teraz w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu psycholog Aleksandra Plewka. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek może warto odróżnić wypoczynek od zwykłego nic nie robienia, a może nawet od leniuchowania. No to powiedzmy, czym jest to wypoczywanie? No wypoczynek to mi się jednak kojarzy z jakąś aktywnością zaplanowaną, czyli my zazwyczaj te wypoczynki organizujemy. Bierzemy urlopy, planujemy wakacje, decydujemy się na jakiś wypoczynek. Zresztą myślę, że w głowach wielu z nas tak to właśnie wygląda. Leniuchowanie natomiast kojarzy się, i to zupełnie, jak się okazuje, niesłusznie, całkiem negatywnie. Z taką stratą czasu. Tak, z taką stratą czasu, ze zmarnowanym właśnie czasem, więc wielu z nas ulega takiej presji, żeby jednak cały czas coś robić i również wypoczywać aktywnie na przykład. No to dlatego sobie to wszystko planujemy, przygotowujemy, zapinamy na ostatni guzik i co później? I później doświadczamy właśnie wielu trudnych emocji na tych wyjazdach, bo jak się okazuje, nie wszystko może być zaplanowane na ostatni guzik, a wstawanie na przykład na takim wyjeździe o 6, żeby już o 7 pojechać na kajak, bo jest zaplanowany, wcale nie musi nam się koniecznie podobać. Czasu i okazji do odpoczynku sporo, ale czy my w ogóle umiemy wypoczywać? Tak powiedziałabym, że raczej z takich obserwacji nawet gabinetowych to coraz słabiej. Myślę, że to, jak w jakim dużym tempie żyjemy, sprawia, że te 2 tygodnie urlopu, czasami tydzień, czasami zwykły długi weekend, nie starcza nam na to, żeby po prostu zwolnić. Co, 2 tygodnie to już prawdziwe szaleństwo. Zazwyczaj skupiamy się, no dobra, tydzień wystarczy. I co, wystarczy? No nie, zresztą wielokrotnie są w różnych kontekstach przywoływane no, takie badania czy doniesienia, że no, ten tydzień w zasadzie nam jest potrzebny nawet na klimatyzację, takie zwykłe przejście od tych czynności, od tego tempa, które mieliśmy wcześniej, do właśnie takiego urlopowania się. Dopiero wtedy, można powiedzieć, my się relaksujemy i ten kolejny tydzień mamy spędzać właśnie na tym relaksie, a ba, najlepiej pewnie by się przydał jeszcze trzeci, że kiedy już wracamy do myślami przynajmniej do tych obowiązków codziennych, no to właśnie, żeby móc do nich spokojnie wrócić przez ten trzeci tydzień. Czyli 3 tygodnie to minimum. Byłoby idealnie. Czy ma uzasadnienie powiedzenie, pokaż mi jak wypoczywasz, a powiem ci kim jesteś? Myślę, że w dużej mierze tak. To się sprawdza no, nie tylko ze względu na wiek, czyli inaczej wypoczywają ludzie młodzi, inaczej inne rodzaje wakacji preferują osoby starsze. Ma to też związek z tym, z kim wypoczywamy, czyli inaczej będziemy wypoczywać w grupach znajomych, inaczej na przykład z drugą połówką. No i do tego jeszcze oczywiście takie preferencje jak nasza impulsywność, jak nasza ekstrawersja, czyli kwestie takich cech no, naszych wewnętrznych, które decydują, czy to będzie bardziej aktywny wypoczynek, czy tam będzie więcej ludzi, czy tam będzie spokojniej, czy będą wycieczki objazdowe, czy może czytanie książki w hamaku. A może święty spokój bez najbliższych? Tak. Też tak może być. Niektórzy mają urlop, wielu z nas długi weekend, ale czy rzeczywiście odpoczywamy? No to jest właśnie pytanie. Jakie błędy popełniamy, że wracamy do pracy jeszcze bardziej zmęczeni i już być może nawet na samą myśl o powrocie do obowiązków? Wydaje mi się, że takim podstawowym błędem jest to, że wielu spraw nie dokańczamy przed urlopem. Że jednak warto nie tylko myśleć o tym wypoczynku jako punkcie, do którego ja muszę dociągnąć tą swoją pracę, tylko raczej planować z wyprzedzeniem, że powinnam zakończyć wiele czynności przed tym, zanim pójdę na urlop. Żeby nie siedziało mi w głowie to, że ja mam jeszcze do odpisania na maile, że one gdzieś tam są. No bo prawda jest smutna taka, że te rzeczy po prostu wrócą. I no, czy będziemy na urlopie 2 tygodnie, 1 tydzień czy 3 dni, po powrocie zastaniemy tę samą skrzynkę. A być może ta świadomość gdzieś z tyłu głowy będzie na urlopie właśnie, że ojej, jeszcze ten projekt niedomknięty. Właśnie dlaczego tak często zabieramy pracę ze sobą na wakacje? Bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak duży wpływ ma ona na jakość naszego odpoczynku i trochę okłamujemy siebie, że jak tylko raz zerknę na maila, na przykład rano po śniadaniu przez godzinkę, no to wszystko będzie w porządku. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jak my przerzucamy się na ten właśnie e-mail, na te tryby pracy, to później wyjście z nich zajmuje nam już prawie cały dzień czasami i tracimy ten dzień z urlopu. A co nam mówi to o naszym stosunku do pracy albo być może o nas samych? Właśnie, że tak niewinny mail sobie sprawdzę, czy tam coś w pracy się nie dzieje. Myślę, że to wiele mówi o naszej kulturze pracy, tutaj naszej kulturze po prostu w kraju lokalnie i też takiej kulturze dostępności. Tego, że no jednak jest taka presja tego, żeby być cały czas dostępnym, nawet jeżeli nie mam tego wpisanego w mój formalny zakres obowiązków. Ba, co więcej, my sobie sami to robimy. Czyli my też nie stawiamy tej granicy, że po prostu no nie, no jestem na urlopie, nie odbieram telefonów, nie odbieram maili. Wielu z nas nie ustawia nawet autorespondera i później no doświadcza tego, że na przykład ktoś wypisuje, nie wiem, 10-15 SMS-ów, bo nie ma kontaktu. Być może starsze pokolenie też dziwnie patrzy na zetki, które po prostu nie już, mam urlop wolny, koniec, nie odbieram. Tak, no bo to właśnie, jeżeli myślimy sobie o takiej perspektywie kolejnych generacji, jest dość charakterystyczne właśnie dla tych pokoleń młodszych, które trochę są bardziej świadome właśnie w aspekcie tych granic. I one mówią, no nie, no ja potrzebuję czasu dla siebie, potrzebuję czasu dla znajomych, ja chcę wyjść, wyjechać i jak wyjeżdżam, to mnie nie ma. Taki szacunek dla samego siebie, tak? A jak sami się nie będziemy szanować, no to... No to nic za nas tego chyba nie zrobi, tak. A już na pewno nie nasza praca, której no zależy na tym, żebyśmy no byli, wykonywali i byli zawsze dostępni. Czy to możliwe, że niektórzy boją się odpoczywać? Jest coś takiego jak lęk przed wakacjami, przed długim urlopem? Tak, to może nie jest jakaś jednostka kliniczna, w sensie nikomu tego nie zdiagnozujemy, nie damy na to L4, ale faktycznie dla wielu osób taki odpoczynek jest przerażający, no bo jeżeli ja jestem cały czas w pędzie, to nad wieloma rzeczami nie muszę się zastanawiać. Na przykład nie muszę badać jakości mojej relacji z dziećmi, bo ja je widuję 3 godziny dziennie tam. Automatyzmy działają. Tak, dokładnie. I nagle ja te dzieci mam na urlopie, 3 tygodnie i ja się dowiaduję rzeczy, ja widzę, jak one funkcjonują, ja z nimi rozmawiam i to dla wielu osób jest czasami bardzo odkrywcze, ale też potrafi być przerażające. Czasem po urlopie czujemy się bardziej zmęczeni niż przed nim. Właściwie, no, co może być tego przyczyną? Jak temu zapobiegać? No jeżeli właśnie zaplanujemy sobie, znaczy generalnie urlop powinien być innym sposobem funkcjonowania niż ten, który mamy na co dzień. Więc jeżeli ja żyję w pędzie, żyję w biegu i wyjadę na wycieczkę właśnie objazdową, upakowaną 7 dni po prostu intensywnego zwiedzania, chodzenia i tak dalej. 24 na 7, gdzie ja jeszcze na przykład pracuję z ludźmi i jadę z 30-osobową grupą na tę wycieczkę, no to jest spora szansa niestety, że ja po tym urlopie wrócę dokładnie do tego samego, co było przed urlopem i będę mieć takie zaskoczenie, chyba jednak nie udało mi się odpocząć. Mhm. Czyli oderwanie od rzeczywistości, tak? Żeby się wyrwać z tej codzienności, być może takiej rutyny, tak urlop to rozumiem? Urlop to jest świetna okazja, żeby w ogóle spróbować czegoś nowego. Właśnie nowej aktywności sportowej. Może na przykład, jeżeli nie jem śniadań, to przygotowania sobie wolniejszego śniadania. Jak nie mam czasu czytać książek, no to na przykład poczytać właśnie w hamaku. Albo takiego właśnie nudzenia się, bo nuda jest bardzo potrzebna w ogóle naszemu mózgowi. Nasze mózgi nie za bardzo właśnie lubią ten pęd, który sami sobie fundujemy. Raczej nuda jest im potrzebna właśnie po to, żeby się rozwijać i też, żeby wzmacniać kreatywność, czyli coś, co nam później paradoksalnie właśnie w tej pracy pomaga. A jest coś takiego jak sztuka odpoczywania albo sztuka leniuchowania? Myślę, że definitywnie tak, no bo nuda sama w sobie jest takim uczuciem raczej nieprzyjemnym, więc my staramy się jej unikać. Zabijamy właśnie, nudę. Tak, zapewniając tak sobie różne aktywności. Mhm. Natomiast leniuchowanie, gdzie też pojawia się taki element nudy, ale nudy jako takiego przyjemnego właśnie stanu, trochę marzycielskiego, trochę takiego właśnie rozleniwiającego te myśli, gdzie można sobie właśnie te myśli dokładnie obejrzeć. I to też jest sztuką, żeby właśnie umieć nie sięgnąć po telefon, żeby ograniczyć sobie dostęp do tych bodźców, żeby na przykład właśnie postawić granice albo wybrać w ogóle takie miejsce, gdzie ja się mogę spokojnie nudzić. wrócić. O, właśnie. A cyfrowy detoks to dobry pomysł na taki długi weekend jak teraz? Znaczy i tak, i nie. Czy jest w ogóle możliwy? Trochę problem polega na tym, że takie gwałtowne detoksy, cyfrowe tutaj przede wszystkim, zazwyczaj generują dość duże lęki, niepokój. Czyli ja z intensywnego korzystania, a jesteśmy do tych naszych mediów podpięci też ze względu na kontakty z innymi ludźmi, mam nagle gwałtownie zrezygnować. Czyli to jest to FOMO, tak? Tam się może pojawić właśnie to FOMO, czyli ten taki lęk, że coś mi ucieka, no ale też ten element właśnie tego, że ja tej swojej rutynowej aktywności nie posiadam. Nie mam co zrobić z rękoma. Sięgam na przykład po telefon, którego praktycznie nie ma ze mną, albo sięgam po niego i się zaraz orientuję, że nie powinnam tego robić, więc go odkładam. Ponieważ nie mam żadnego sposobu, często alternatywnego, co ja mam robić, jak nie mam telefonu? No, wyrzuty sumienia takie się pojawiają. Tak, to ten weekend cały upływa mi na przykład na walce z tym, żeby nie sięgnąć po telefon. Stąd te cyfrowe detoksy to tak średnio, ale generalnie pomysł na ograniczenie mediów całościowo jest pomysłem dobrym. Tak, żeby te napięcia się nie pojawiały. Jak już o tym mówimy, to wakacje rodzinne z dziećmi, z teściami, no i tu często zamiast odpoczynku pojawia się to napięcie, bo próbujemy zorganizować ten czas, skroić go idealnie pod wszystkich, no ale chyba tak się nie da. No to jest, myślę, taka pułapka numer jeden, że my próbujemy wszystkich uszczęśliwić i często robi to właśnie jedna oddelegowana osoba i z definicji jest to niemożliwe. Prawda jest taka, że no, już wielkim świętem jest to, że my w ogóle spędzamy czas w tak dużym gronie i to często tak dużo czasu. Więc i chcemy wycisnąć jak najwięcej, ale przy tym zapominamy też o sobie. No jak tutaj zadbać o siebie? No właśnie po to są te granice, które zetki trzymają, tutaj sobie powiedzieliśmy przed chwilą, trochę lepiej. Czyli na przykład, jak zetki jeżdżą ze znajomymi na wakacje, to normą i standardem jest to, że potrafią osobno spędzać czas na tych wakacjach, jakąś pulę. Czyli się rozchodzą do swoich tam aktywności. I to jest okej. Oczywiście, no bo jeżeli wszyscy się na to umówimy, jesteśmy w tym w porządku, no to jest okej. I tak samo de facto może być na wakacjach rodzinnych, no czyli dzieciaki do jednej aktywności, teściowie do jednej, no albo jakoś tam mieszanie i my do innej. I w tym wszystkim na wakacjach warto też znaleźć taki czas tylko dla siebie, czyli nie pilnuję dzieci, nie idę na wycieczkę krajoznawczą, nie, albo idę, jeżeli to ma być tylko dla mnie. Ale faktycznie po prostu jest to czas tylko dla mnie. I wtedy się właśnie może trochę tej nudy pojawić, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I tak to odpoczywamy drugi tydzień, trzeci, tak mija. Tak sobie myślę, może to nie kwestia ile, ale jak? No zdecydowanie, tak jak rozmawialiśmy o tej sztuce odpoczywania, jeżeli mi się tę sztukę uda opanować i ja wiem, jak ja najlepiej odpocznę, bo to jest trochę metoda prób i błędów, czyli tego, co mi najbardziej podpasuje, to ja mogę zrobić tak zwany city break, pojechać gdzieś do jednej z europejskich stolic, nawet pozwiedzać, pochodzić, nie wiem, po restauracjach, to będzie intensywne, ale ja wiem, że dla mnie na przykład to będzie lepszy odpoczynek niż leżenie dwa dni na kanapie. Skrojony urlop pod siebie. O, tak. To byśmy wszystkim tego życzyli. Ale wiele osób, jeszcze na koniec zapytam, żyje w takim trybie praca, dom, obowiązki. Co z tymi, którzy nie mają wolnego? Od czego zacząć, by naprawdę odpocząć psychicznie i fizycznie? Myślę, że tutaj dałabym taką poradę od ograniczenia sobie bodźców różnego rodzaju, czyli właśnie na przykład od ograniczenia sobie mediów, od znalezienia takiego czasu, kiedy właśnie no, nikt do mnie nie mówi, nikt ode mnie nic nie chce. I to jest ten mój święty czas. Tak, nawet jeżeli to będzie godzina czy dwie, no to jest to możliwe, żeby to spróbować wygospodarować. I to już jest taki pierwszy krok do tego, żeby troszeczkę odpocząć, ale też zadbać o te wszystkie rzeczy, o których nie pamiętamy też często na urlopach, czyli właśnie o sen, o nawadnianie się, o dietę, która jest raczej z tych lekkostrawnych, no bo mamy lato, niż z tych ciężkostrawnych, o ograniczenie używek i wtedy też odpoczniemy. Może nie do końca psychicznie tak rozdzielając to już, ale na pewno ta fizyczność nam tutaj pomoże. Tego Państwu życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Psycholog Aleksandra Plewka. Dziękuję za znalezienie dla nas czasu. Nie dość, że w wakacje, to i w długi weekend. Dziękuję bardzo. Dziwne, że świat się nie zatrzymał. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Bezruch. Akuratnie pod ten długi weekend sierpniowy, być może dla tych wszystkich, którzy właśnie teraz rozpoczynają albo wybierają się na swój wymarzony urlop. Życzymy udanego. Jaka pogoda? O tym powiemy za chwilę. To za moment, a później o szczycie na Lasce, jak wiemy, nie przyniósł przełomu. I Donald Trump, i Władimir Putin nie ogłosili przełomu w kwestii zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie. Przeniesiemy się na Laskę, będziemy także na Ukrainie, zatem zachęcam do pozostania z nami. Prognoza pogody ta najnowsza. Już za chwilę. Just me. południowo-wschodnia część kraju pozostaje w masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, ale nadchodzi front atmosferyczny. Za frontem z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Czyżby zmiany w pogodzie? No na pewno jeśli chodzi o ciśnienie. Dziś spadek, po południu wzrost ciśnienia. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Równiusieńko. Po 7.30 sprawdzamy szczegóły prognozy. Upalnie, słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Uważajmy szczególnie w południowo-wschodniej części kraju, także miejscami w Kotlinie Kłodzkiej. W tych regionach niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w górach w porywach do 60 km na godzinę. Najniższa temperatura dziś nad samym morzem, około 20 stopni, na Pomorzu Zachodnim 22, na krańcach zachodnich do 25, w większości regionów, w tym w centrum kraju, około 28-30 stopni, a najwyższa temperatura, największy upał na południowym wschodzie do 33 stopni Celsjusza. 28 minut pozostało do godziny 8. Jak wcześniej zapowiadaliśmy, będziemy łączyć się z naszymi korespondentami zarówno w Stanach Zjednoczonych, na Alasce, jak i na Ukrainie. To oczywiście czekamy na komentarze tam na miejscu, gdzie najbardziej to dotyczy. Szczyt nie przyniósł przełomu, szczegóły za chwilę. Hers has fallen behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem. O 7.35 przenosimy się na Alaskę. W Anchorage tam jest Jan Pachlowski. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. No i sprawdzamy, cóż tam się wydarzyło na szczycie na Lasce. Jak wiemy, nie przyniósł przełomu. Obaj liderzy nie ogłosili go w kwestii zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie. Czy wiemy coś więcej? Przede wszystkim chyba powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo tutaj na Alasce godzina 21:36. Czy wiemy coś więcej? Tak naprawdę oprócz kurtuazji i takich bardzo ciepłych gestów obu prezydentów wobec siebie nie wiemy nic tutaj więcej. Dużo takich słów, że rozmowy były konstruktywne, że tutaj w jakiś sposób to wszystko będzie kontynuowane. Dużo uśmiechów, dużo też ciepłych słów obu prezydentów wobec siebie, ale konkretów tak naprawdę żadnych. Przenieśmy się. Powinienem powiedzieć konferencja prasowa, aczkolwiek nie była to konferencja prasowa, ponieważ nie można było zadawać pytań. Obaj prezydenci pojawili się wspólnie. Najpierw przemawiał Władimir Putin. Jego przemówienie trwało ponad 8 minut. Dwukrotnie krócej mówił Donald Trump, ale tak naprawdę jego wypowiedź pod wspólny mianownik można sprowadzić i zaprezentować Państwu ten fragment wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Posłuchajmy. Mieliśmy naprawdę bardzo produktywne rozmowy. W wielu punktach się zgadzamy. Są też kwestie sporne, szczególnie jedna. Myślę, że dojdziemy do porozumienia w tej kwestii. I też potwierdza się to wszystko, co Donald Trump mówił już od kilku dni. Po pierwsze podkreślał, że będzie to takie spotkanie na luzie, rozmowy na luzie, taki szczyt techniczny, a te najważniejsze rozmowy to już będą trójstronne na linii Kijów-Waszyngton-Moskwa. Też bardzo dużo mówi się o tym, że tak naprawdę jedyny taki poważniejszy szczegół, jaki wynika z tych rozmów, to Donald Trump powiedział w zaprzyjaźnionej ze sobą stacji Fox News. I tutaj kolejny raz podkreślił, który już teraz to słyszymy, że przez najbliższe 2 czy 3 tygodnie, to jest kolejne zmienianie terminu, nie będzie się zastanawiał nad wprowadzeniem surowych sankcji dla Moskwy. I tutaj w perspektywie tego szczytu już na podsumowanie bardzo dużo się mówi o tym i nazywane jest to nawet spektaklem, jaki urządził Władimir Putin. Chodzi tutaj o bardzo ciepłe przyjęcie Władimira Putina i są głosy tutaj naprawdę z wielu stron, że to było wręcz nieprawdopodobne, że prezydent państwa, które ma najdelikatniej mówiąc od wielu lat bardzo chłodne stosunki z Waszyngtonem, to dyktator przyjmowany jest z honorami. Czerwony dywan, kiedy Władimir Putin szedł w stronę Donalda Trumpa, Donald Trump klaskał. Potem zaproszenie tutaj prezydenta rosyjskiego do limuzyny i taki obrazek, kiedy obaj prezydenci jadą i on uśmiecha się tak cynicznie do dziennikarzy. I też ważny obrazek, ponieważ kilku dziennikarzy amerykańskich, którzy byli blisko Władimira Putina, krzyczało wobec w stronę rosyjskiego prezydenta, kiedy skończysz wojnę na Ukrainie, kiedy skończysz zabijać. No i Władimir Putin tak cynicznie uśmiechał się, że nie słyszy, co do niego mówią. Teraz obaj prezydenci są na pokładzie rządowych samolotów, wracają do swoich stolic. Czekamy na więcej konkretów i tak naprawdę być może dowiemy się tych konkretów rozmów na Lasce tak naprawdę z Europy, ponieważ Donald Trump zapowiedział konsultacje po pierwsze z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i liderami europejskimi właśnie po tym spotkaniu. Tutaj mają być wspólne rozmowy telefoniczne i może wtedy przynajmniej więcej o jakichkolwiek konkretach tutaj w przypadku szczytu na Lasce powiedzą właśnie liderzy krajów Europy. To zdaje się, że chyba więcej gesty niż słowa czy deklaracje powiedziały nam, prawda? Raz, że to przywitanie, dwa, że ta, nazwijmy to, konferencja, no i właściwie takie powiedzenie, niepowiedzenie. No jakby nie było, mamy dobre relacje, ale szczyt nic nie przyniósł. To tak, jak spodziewaliśmy się przed. Myślę, że więcej tutaj nadziei mieli Ukraińcy, ale też nie ma się co dziwić. I też warto podkreślić już na podsumowanie, że na samym początku szczytu mogły być kamery i właśnie tutaj filmowano te wstępne rozmowy i od razu o analizę poproszono tutaj ekspertów. Chodzi o mowę ciała i oni podkreślali, że nie widać tutaj żadnego chłodu. Widać, że te rozmowy przebiegają bardzo ciepło. To też mówi, myślę, i wyjaśnia bardzo wiele. Na Ukrainę przeniesiemy się za chwilę. Jan Pachlowski pozostaje w Anchorage na Alasce, tam gdzie szczyt nie przyniósł przełomu. Więcej w serwisach informacyjnych. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 19 minut 8. Na Ukrainę przeniesiemy się za chwilę. Tam jest nasz korespondent. Zapytam, jak Ukraińcy odbierają właśnie, no, powiedzieć owoce tego szczytu, to chyba dużo powiedzieć. Szczegóły już za moment. Samochód w deszczu stał. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi: mieliśmy wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Za kwadrans ósma. Zapraszamy do Trójki. A zatem przenosimy się na Ukrainę. We Lwowie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po tym wczorajszym szczycie w Anchorage na Alasce Ukraińcy są rozczarowani rezultatem, jakkolwiek to nazwiemy, tego szczytu? Pewnie też trochę rozdrażnieni. Niektórzy mówią, że mieliśmy rację, ale wcale nie cieszą się z tego powodu, że mieli rację. Zdaniem rosyjskich komentatorów niezależnych, bo oni także przyglądali się pilnie temu, co dzieje się na Alasce, spotkanie to było bardzo niekorzystne i przede wszystkim niewykorzystana okazja do zmuszenia Putina do rzeczywistych rozmów o przerwaniu walk na Ukrainie. Ukraiński publicysta Siergiej Harmasz jest sceptykiem i nie przewiduje, że po szczycie na Alasce jest bliżej do rozejmu. Nie wierzy też, że Kijów zgodzi się na jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. Jego zdaniem, jeśli już, to Wołodymyr Zełenski może przystać na zamrożenie działań zbrojnych w różnych wariantach. Jeszcze przed tym szczytem na Alasce rosyjski prawnik broniący Nawalnego i działaczy Memoriału, ja tutaj taką historyjkę państwu opowiadam, bo to jest ważne, który wyjechał potem do Kijowa, bo bał się represji ze strony reżimu Putina, zmienił obywatelstwo na ukraińskie i całą wojnę mieszka w Kijowie. Jak zaczął słuchać doniesień dotyczących działalności Trumpa na rzecz pokoju, to mniej więcej tak mówił. Proszę posłuchać. Stany Zjednoczone już nie jest po naszej stronie. Jeżeli są po czyjejś stronie, to właśnie po stronie Rosji. I to jest problem nie do zignorowania. Ukraina jest to, co... Jak to się śpiewa w jednej starej pieśni? Tylko jedna Ukraina jest na ziemi. Myślę, że Polacy to rozumieją, te emocje i te uczucia. No i on doskonale rozumie te emocje, bo stracił jeden kraj i teraz nie chce stracić drugiego, bo akurat tak się podoba Putinowi. Wcześniej obrońcy praw człowieka z Amnesty International apelowali do Donalda Trumpa, żeby porozmawiał z Władimirem Putinem o zadośćuczynieniu ofiarom wojny i pociągnięciu dyktatora do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. O nastroju Trumpa po tym spotkaniu wiele mówiło, moim zdaniem, jego zachowanie podczas odpowiadania na zaproszenie do odwiedzenia Moskwy i ponownego spotkania z Putinem. Nie jestem przekonany, ale wszystko może się zdarzyć. No, przypomnę, że Trump przed szczytem zapowiadał, nie dogadam się z Putinem, to więcej się z nim nie spotkam. Ukraiński pisarz Wołodymyr Koskin jest pesymistą w sprawie zakończenia wojny. Sądzę, że to będzie ciągnąć się długo, dopóki Zachód będzie decydował, czy da nam jeszcze broń, czy nie. Nie możemy zapominać, że oni w planach mieli wzięcie Kijowa w ciągu 3 dni, a później, że staną na brzegu kanału La Manche. Polacy doskonale to rozumieją, że to zwierzę nie zatrzyma się. Świadczą o tym stulecia. Zdobyć, grabić, zabierać, bo im nie chce się niczego stworzyć samodzielnie. Tego zwierza trzeba zatrzymać. Ponieważ to swojego создавать nie chce. Tego zwierzę trzeba ukraść. No i to się Donaldowi Trumpowi na razie nie udaje i nie udało podczas szczytu na Alasce. Rosyjscy i ukraińscy komentatorzy nie oczekiwali przełomu i go nie było. Nazwali spotkanie na Alasce technicznym. Piękny obrazek, tak stwierdził na przykład rosyjski politolog niezależny Iwan Preobrażeński, widząc idącego po czerwonym dywanie Putina, i zaraz dodał, że szczyt na Alasce może zostać sprowadzony do takich pięknych obrazków. No i moim zdaniem tak się właśnie stało. O, takiego ocieplenia wizerunku, prawda? Samo zaproszenie albo propozycja kolejnego takiego spotkania w Moskwie, która zaskoczyła prezydenta Trumpa, chyba też jest tego dowodem czy przykładem. Tak. Ja powiem państwu, co sądzą na przykład moi koledzy dziennikarze. No myśmy przez wiele lat z ekipą ukraińską przecież mieszkali w Moskwie drzwi w drzwi. Pracowaliśmy. Ja widziałem, jak oni przeżywają od 2014 roku to, co się dzieje. Jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny uciekli na Ukrainę. Teraz relacjonują straszne wydarzenia z frontu. Trochę też stali się takimi propagandystami, ale no powiedzmy jakby w przeciwwadze do rosyjskiej propagandy, oni próbują działać ku pokrzepieniu serc ukraińskich. I kiedy ich pytam, słuchajcie, no jest ten szczyt, może będzie zawieszenie broni, na horyzoncie widzicie już jakąś perspektywę pokoju? Mówią, może na horyzoncie jeszcze nie, no prędzej czy później taki pokój musi nastąpić. No to jak wyobrażacie sobie kontakty z Rosją? No i oni odpowiadają zupełnie szczerze. Czołgi będą tam stały jeden obok drugiego na granicy i jeszcze przez wiele, wiele pokoleń takich normalnych kontaktów z Rosją Ukraina nie planuje. Mało tego, no, też gdzieś tam głęboko w sercach Ukraińców jest taka zadra, bo część ich bliskich, przyjaciół, bliskie rodziny nawet, brat, siostra, nie wiem, matka, ojciec pozostali po drugiej stronie granicy i dali się kupić tej putinowskiej propagandzie. Państwo na początku konfliktu zbrojnego słyszeli różne relacje ukraińskich dziennikarzy, kiedy opowiadali o tym, że ktoś dzwonił do swojego brata, który mieszka w Rosji, i tamten mówi, co wy wyprawiacie, czemu wy napadliście na tę Rosję, no dajcie spokój, opamiętajcie się, czemu wy słuchacie tego Zachodu, tego Bidena. I tę retorykę cały czas wykorzystuje w tej chwili Władimir Putin i okazuje się, że może ona nie działa na Donalda Trumpa, ale Putin po prostu zagadał Trumpa i ten chyba nie był w stanie nawet jakby wyartykułować w sposób dobitny żądań, które były wcześniej przygotowane. Maciej Jastrzębski zbiera komentarze po szczycie na Alasce, będąc we Lwowie na Ukrainie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Poranne zapraszamy do trójki za 10 minut 8. Podczas wakacji, ach, wymarzona sprawa. No, no, rozmawiałem z chwilkę temu z ekspertem na temat tego, czy umiemy wypoczywać. Młode pokolenie jakoś nie bardzo. Teraz ta technologia, to wszystko, no o tym, co mówiliście, trochę nie nadążałem w związku z nazewnictwem i wszystkim. Trochę jestem smutny, że to społeczeństwo, które wkracza w ten wiek, który będzie o wszystkim decydował, no nie umie odpoczywać. Może właśnie tego powinniśmy się nauczyć. No, no, za 6 minut 8.